Îmi simt că-i place când mă privește, clipește des și mustăcește. Lasă cu metre, las că e bine, suntem noi neamuri, dar poate ține. Dă-i înainte, fă pe pungașul, n-aduce anul, ce-aduce ceasul. Să mor cu mătă de mă gândesc, să-ți fac un rău, să te necăjesc. Numai așa, dacă o fi să fie, când ești bolnavă, vin pe la tine. Că poate de când ești bolnăvioară, oi vrea vreun tras, vreo frecțioară. Dacă te trag, poate ai leac și poate-ți trece durerea de cap. Poate-i dreptate, nu știu ce să spun, dar mie cu metre că se alege praful. Cine mă trage și aduce necazul? Eu sunt fițoasă și ambițioasă, mie cu o să ajungi să pleci de acasă. Și zău cu metre n-ai tu putere să fii doctor la așa muiere. E treaba ta, nu știu ce crezi, dar vreau la lucru ca să mă vezi. Și uite așa, cât ești de fițoasă, ai să mă vrei doctor de casă. Asta-i cu mătră dacă ești tare și ești dotată cu așa picioare. Se uită omul că-i pofticios, lasă-ți cu mătră fusta mai jos. Asta-i cu mătră dacă ești tare și ești dotată cu așa picioare. Se uită omul că-i pofticios, lasă-ți cu mătră fusta mai jos.